Nakakaiyak, nakakakilig, nakakatawa, nakaka-inlove. Dear M.O.R. Dear M.O.R. Magandang tanghali sa iyo, Popoy, at pati na rin sa iyong mga listeners sa tanghaling ito. Tawagin mo na lamang akong Angge, 29 years old na nagtatrabaho bilang teller ng bangko dito sa Makati. Matagal na akong adik sa pakikinig sa programa ninyo at ilang beses ko ring pinag-isipan kung dapat nga bang sumulat din ako para ibahagi ang kwento ng buhay ko. Popoy, 7 years na kaming magkarelasyon ng boyfriend kong si Paolo. At sa 7 years na yon ay sobrang bihira kami mag-away. Siguro paminsan-minsan lang talaga kapag ka may topak ako. Pero sa aming dalawa kasi ni Paolo ay siya yung mas matured mag-isip. Hindi niya pinapatula ng mga pang-aaway o yung mga topak ko. Pero hindi niya rin ako ini-spoil. Ayaw niya rin kasing masanay na palagi na lamang ako na o palagi na lamang ako ang nasusunod sa relasyon namin, lalo na kung nasa akin naman ang mali. Ang sabi nga nila, almost perfect na talaga ang relationship naming dalawa at kasal na nga lang ang kulang na sinisimulan na rin naman naming pag-ipunan dati pa. Pero naniniwala ko, Popoy, na kapag ka ang relasyon ay masyadong tahimik at malapit sa pagiging perpekto, eh problema na ang lalapit para subukin ang katatagan nito. Ay nako, babe, buti na lang talaga sinamahan mo ako dito sa family gathering ni na Paolo. Eh, wala rin naman akong gagawin ngayong Sabado, eh, kaya carables lang. Ay teka, alam mo, napapansin ko, ha? Parang kanina pa nakakunot niya noo mo. Kasi naman, inip na ako. Gusto ko lang umalis dito eh. Bakit naman? Ayaw mo ba makita yung family ni Paolo? Hindi naman sa ganun. Kaya lang kasi masyadong formal itong gathering nila eh. Kaya ang ending, ang boring ang dating para sa akin. Ay mga sa totoo lang, minsan nakakaramdam na rin ako na parang nakakapagod din pala yung relasyon namin ni Paolo eh. Ha? Seryoso ka ba dyan? Shhh, huwag ka maingay. Sorry, nagulat kasi ako eh. Hindi ko kasi ina-expect yung sasabihin mo. Siyempre kasi, di ba? Alam mo yun, 7 years na kayo. Saka ang kwento mo dati, wala naman kayo masyadong ginag-aawayan, di ba? Kaya bakit ka makakaramdam ng pagod eh? Parang ang smooth naman ng relationship yung dalawa. Ayun na nga. Sa sobrang smooth ng relationship namin, boring na. Anong boring? Ang sweet-sweet kaya ng boyfriend mo, no? Nakakaingit nga minsan kapag sinusurprise kanya sa office natin, eh. Tapos nagpapadala pa siya ng mga bukay ng flowers, chocolate, sana all ganun kasweet ang boyfriend, di ba? Kasi hindi ganun yung boyfriend ko na si Arlene. Ayun na nga, sa sobrang sweet niya, minsan parang... nakakaumay na, eh. Ha? Teka, anong ibig mo sabihin nakakaumay? Naku, hindi na ba active yung sex life ng dalawa, ha? Active naman. Talaga? Eh, kailan ba yung last time na nag-make out kayo? 2 days ago. Oh, 2 days ago lang naman pali. Alam mo, hindi na talaga kita magits eh. Masilinawin mo nga. Kasi nga, ganito yun. Diba nga, 7 years na nga kami ni Paolo. Tapos ang pinaka-pinag-aawayan lang namin sa pagkakatanda ko, yung tinopak ako nung nag-Baguio kami, kaya bumalik na lang kami kaagad dito sa Manila. Tapos yun, wala na. Parang away bata na lang yung iba. And so? So, wala na thrill. Hmm? Parang paulit-ulit na lang yung nangyayari sa aming dalawa. Magkikita kami ng every other day kasi nga malayo yung office niya sa atin. Dinner kasama yung family niya tuwing Biyernes ng gabi. Magde-date kami ng weekend. Magsasak sa apartment niya kapag Saturday night. And then repeat! Nagigits mo ba? Medyo. So, ang ibig mo sabihin, nabobore ka kasi parang may routine na lang kayong dalawa ni Paolo. Tama? Exactly! Alam mo, minsan nga gusto ko na siyang unahan sa mga susunod na gagawin namin at sasabihin ko sa kanya na, oh, Sabado ngayon, di ba? Ibig sabihin, schedule ng makeout natin. Baka naman pwede na change location naman tayo, di ba? Hindi yung puro change position na lang. Eh, sa mo pala kasi gustong gawin. Sa bubong na apartment niya para may mga pusa. Baliw. Siyempre hindi dun, no? Pero pwede naman siguro na sa kotse niya. O kaya sa loob ng cinema. Ano? Alam mo, ikaw? Ang wild na mga iniisip mo, ha? Oh, bakit? Never yung nagawa yun ng boyfriend mo sa kotse niya? Inawa. Pero dati pa yun, ha? Oh, at least ikaw na experience mo. Samantalang ako, puro kama at apartment niya lang yung experience ko. Eh, bakit kasi hindi mo na lang sabihin yan kay Paolo? Para tapos na yung issue mo sa kanya. Siyempre, sinabi ko na sa kanya dati pa Trinay ko pa nga siyang iromansa habang nasa kotse kami at nakapark sa labas ng apartment niya. Oh, naman pala eh. O anong ginawa niya? Eh di wala. Bakit daw ba kasi magpapakahirap kami ng pwesto sa kotse kung malaki naman yung kama niya sa loob ng apartment? See, hindi niya ako nagigets eh. Eh baka naman kasi kulang ka sa explanation. Kaya hindi niya naiintindihan yung issue mo sa kanya, di ba? Ano pa bang dapat mo sabihin o gawin sa kanya kung umaayaw na nga kaagad siya, di ba? Alam mo, nasa communication lang yan. Nararamdaman mo na may papausbong na problema sa relasyon ninyong dalawa, sabihin mo kaagad sa kanya yung lahat. Ayusin ninyo kaagad. Huwag mo nang hayaan na sirain pa ng maliit na problema na yun ang relasyon at tiwala ninyo sa isa't isa. Hi girls, parang ang seryoso ang usapan yung dalawa. Babe, nandiyan ka na pala. Akala ko busy ka pa sa loob eh. Parang ang mas busy pa kayo dito dahil seryoso ng mga mukha niyo. Ah, hindi. Hindi naman masyado. Ito kasing si Jana ang laki ng issue sa boyfriend niya. Ako? Di ba sabi mo kanina may problema ka sa relasyon ng dalawa, di ba? Oo nga. May problema nga ako. Ang ibig ko sabihin, kami ng boyfriend ko. Okay, so official girls talk pala talaga ito. Kaya nga, in-invite ko rin talaga si Jana dito para ma-open niya sa akin yung problema niya. Alam mo na, mahirap na kasi yung naiipon niya sa dibdib niya yung problema nila ng boyfriend niya. Well, may point ka naman dyan, babe. Ano na? Pagdadamutan niyo na naman ako ng ahalak? Ilabas niyo ang ala kung hindi magbabasag ako ng plato rito. Ano? Si Peter ba yun? Oo, at mukhang lasing na naman. Sandali lang, babe. Pupuntahan ko lang siya bago pa siya makipagsigaw ang kina Papa at Mama. Excuse me. Yung pala yung younger brother ni Paolo. Mas mukha pa siyang matanda kaysa sa kuya niya. Isang taon lang naman yung tanda ni Paolo sa kanya. Sabi, family gathering nila tapos naglalasing saka nagwawala siya ng ganyan. Normal na nga yan eh. Ang malala niyan kapag nasapak na siya ng papa nila. Parang ang layo niya sa boyfriend mo, no? Ang ayos kasing manamit ni Paolo, tapos siya. Yan mo naman, no? Black shadow, tapos puro tattoo pa. Alam ko kasi, black sheep yun sa family nila. Ilang beses nang na-kick out yan ng high school, tapos hindi pa nakagraduate ng college. Okay. Sobrang opposite nga talaga sila ng kuya niya, no? Kung si Paolo, sobrang good guy at nakakabore, ito naman si Peter, na sobrang sa pagiging pasaway. Sayang, cute na naman sana. Anyway, balik na tayo sa topic natin, yung boring mong sex life. Popoy, kagaya nga ng binanggit ko kanina, wala naman talaga akong problema sa ugali ni Paolo dahil sobrang understanding at mature niyang mag-isip. Perfect boyfriend material nga, sabi nila. Pero syempre, kapag ka masyadong good guy at perfect, ay nagiging boring naman. Nagpatuloy ang ganong klase ng routine sa relasyon naming dalawa. Sumusunod lang ako sa mga plano at sa mga schedule na ibinibigay ni Paolo. May point din si Jana na sinabi niyang ang babaw naman ang issue ko sa relasyon naming dalawa. Ganun kasi talaga si Paolo eh, medyo boring pagdating sa kama. Kaya minsan ay nawawala ako sa mood. Pero kahit madalas akong nawawala ng gana pagdating sa kama, alam ko naman sa sarili ko na mahal ko ang boyfriend ko. May mga oras lang talaga na parang kahit gaano mo ka-favorite ang isang ulam ay mauumay ka pa rin dahil paulit-ulit na lang yun ang iniyahain sa'yo. Kaya naman nang makilala ko si Lloyd, ang gwapo at bagong accountant sa office namin ay para akong biglang bumalik sa high school at kinikilig sa tuwing titingin siya sa akin. Popoy, malakas kasi ang dating niya. Matangkad siya. Maganda ang katawan, maayos manamit, at chinito na gusto ko. Alam kong may mali pero hindi ko maiwasan kung ano man itong nararamdaman ko. Lalo na nang mapansin namin ni Jana na parang nagpapakyut na rin sa akin si Lloyd kahit alam niya na may boyfriend na rin ako. Hindi pa nga ako lasing eh, tsaka nag-enjoy pa ako. Lasing, hindi ka na nga makatayo na maayos dyan, no? Teka. Ganito na lang, ha? Ako na lang mag-ating kay Andy, Paolo. Ha? Sigurado ka? Oo. Dala ko naman yung kotse ko. Yun naman pala, eh. May kasama na ako. Huwag ka na mag-alala sa akin. Ingatan na ako ni Lloyd. Hindi ba, Lloyd? Oo naman, ako bayas, eh. Oh, I am Beb. Pwede ka na umuwi. May driver na ako. Oo, sige na nga. Oy, Lloyd, ha? Oh. Ikaw nang bahala dito sa kaibigan ko. Ingatan mo to, naku. Ihatid mo to ng diretso sa apartment niya, ha? Opo, ma'am. Noted po. Sige na. Uwi na ako. Bye. Saan nga ba banda yung apartment mo? Sabi na kayo pa mo eh. Okay, lasing ka na oh. Lasing dito. Huli ka na. Anong pa tayo ng ibang bar? Gusto ko pang uminom. Ano ka ba? Hindi na tayo pupunta sa ibang bar. Ihatid na kita sa apartment mo, kaya bigay mo na sa akin yung address mo. Wala ka pala eh. Mahina ka pala eh. Mukha ko hinahamon ah. Wow. Naging biglang palaban ah. Alam mo, Angge, nakainom din ako eh. Kapag hindi mo pa binigay yung address ng apartment mo, gagawan talaga kita ng masama dito sa kotse ko. Uwe, talaga? Oo. Gano'ng kasarap naman yung masama na gusto mong gawin sa akin? Alam mo, ibigay mo ng address mo bago pa ako. Wala, mahina ka talaga. Weak! Sinasabi ko sa'yo, wag ako. Kanina pa ako pigil na pigil sa'yo. Puro ka naman salita eh. Kulang ka naman sa... Eto nga eh. Gagawa na kita ng masama na sisiguraduhin kung magugustuhan mo. Popoy, alam kong mali talaga sa umpisa pa lang ang iniisip at ginagawa ko. Pero hindi ko na talaga napigilan pa ang sarili ko sa loob ng kotse ni Lloyd. Naibigay ko na at nagawa namin ang lahat ng mga bagay na dati lamang ay ini-imagine lang o ini-imagine kong kami ni Paolo ang gumagawa. Naramdaman kong game na game din naman si Lloyd kahit alam niya na may boyfriend ako. Kaya hindi iyon ang huling beses na may nangyari sa amin ni Lloyd. Pero lilinawin ko lang, wala kaming relasyon. Kung ano man ang ginagawa namin ay hanggang dun lamang yun. Alam naman kasi ni Lloyd na mahal ko ang boyfriend kong si Paolo. Nagkataon lang na may kulang sa relasyon namin na kay Lloyd ko nahanap at naramdaman. Kaya sabihin na natin na pumayag siya na maging pampalipas oras ko. Kasi kahit saan naman natin tingnan ay nakikinabang din siya sa ginagawa naming dalawa. Actually, Popoy, pareho nga kaming mag-isip ni Lloyd. Boring na ang kama pagdating sa romansa. Mas may thrill makipagtalik kapag ka patago o kaya kapag ka hindi sa isang tipikal na kwarto lamang. Minsan na rin kaming nag-out of town na magkasama para lang sa buong weekend na pagroromansa. Hindi naman nakahalata si Paolo dahil palagi siyang pinapadala sa iba't ibang probinsya ng kumpanya nila para sa trabaho. Kaya ang paalam ko sa kanya noon ay may company outing kami. Tumagal ng 4 na buwan ang ganoong setup namin ni Lloyd. Pero siguro kapag ka mahal mo talaga ang isang tao ay magigising ka na lamang isang araw na marirealize mo ang lahat ng mga pagkakamali mo. Nandito na tayo sa apartment mo. Salamat sa pagmitin sa akin. Nga pala, napansin ko na parang kanina ka patahimik. May problema ka ba? Wala naman. Wala naman, pero parang ang lalim ng buntong hininga mo. Tsaka, nasa sinayan pa lang tayo, hindi ka na nagsasalita. Buong araw akong wala sa mood. Ano, mag-away ba kayo ni Paolo? Makakalata na ba siya? Hindi naman. Wala rin naman siya dito sa Manila ngayon. Eh, yun naman pala eh. Bakit? Kunot yung noo mo. Ayaw mo ba ng ginagawa natin? Gusto mo na bang itigil to? Sa totoo lang, nagigilty na kasi ako eh. Oo, huwag ka nang umiyak. Naintindihan ko naman eh. Sa una pa lang, alam ko naman kung ano talaga ako yung pwesto ko sa buhay mo. Sorry, dapat nung umpisa pa lang siguro hindi ko na ginawa to. Hindi na dapat kita ginamit. Ano ka ba, okay lang yun? Eh, nakinabang din naman ako sa ganitong setup natin eh. Tsaka, ramdam ko naman na mahal mo talaga yung boyfriend mo. Kaya nga gusto ko nang itigil to eh. Kasi natatakot ako na baka malaman pa niya. Tapos ito pa yung maging dahilan ng breakup namin dalawa. Sorry ha. Kanina ka pa nagsosorry. Wala ka naman kasalanan sa akin. Well, bago tayo nag-start sa kung ano man tong ginagawa natin, alam ko nang dito rin ito matatapos ha. Salamat ha. Para saan? Sa pagpapagamit ko ng katawan ko sa'yo. Hindi, sira. Para sa kakaibang friendship na pina-experience mo sa akin. Tsaka siguro sa pakikinig na rin sa mga rants ko tungkol sa sex life namin ni Paolo. Wala yun. So, this is the end? I think so. Pero magpapansinan pa rin naman tayo sa office, di ba? Oo naman, hindi naman pwedeng hindi. Mabuti naman. Kasi mahirapan akong gumawa ng report kung hindi mo nakakausapin. Huwag kang mag-alala. Tutulungan pa rin kita kahit wala nang kapalit na movie tickets. Sige na, bababa na ako. Hangge, sandali lang. Bakit? Baka pwedeng humirit ng one last kiss. Sige na nga, last na to ha. Thank you. Mamimiss kita. Palagi naman tayo magkikita sa office. Salamat ulit ha. Ingat ka sa pagdadrive mo. Bye. Nasaan na ba yung susi ko? Tagal na namang mag-makeout sa loob ng kotse. Peter? Anong ginagawa mo dito? Oh, edi hinihintay ko makababa mula sa kotse ng lalaki mo. Anong bang sinasabi mo? Ano, magdedenay ka pa talaga? Kitang-kita ko naman yung pag-ahayikan yung dalawa kanina pa sa loob ng kotse. Wala akong alam sa sinasabi mo, kaya umalis ka na. Wala kang alam? Talaga? Ako meron, matagal na. Nakita ko kayong magkasama ng lalaki mo sa isang motel noong nakaraang linggo. Ano? Umuwi ka na bago ko pa isumbong sa kuya mo yung panggugulo mo dito sa apartment ko. Oh, di sumbong mo ako. Tawagan pa natin eh, ano? Para masabi ko na rin sa kanya kung ano yung nakita kong ginagawa mo. Ah, sandali lang, ay dadahil ko lang yung number. Itigil mo nga yan! Oh, teka, bakit mo inagaw yung cellphone ko? Ikaw na ba ang tatawag kay Kuya Paolo para isumbong ako, ha? Ano ba talagang gusto mo? Yan! Narinig ko rin yung kanina ko pa hinihintay na marinig. Sabihin mo na kasi! Oh, teka, cool ka lang. Masyado namang mainit yung ulo mo. Ano muna yung cellphone ko. Yan. Alam mo, simple lang naman yung gusto ko eh. Ano nga? Sabihin mo na! Pera! Bayaran mo ako para tumahimik tong bibig ko. Magkano? 10,000. 10,000? O bakit parang gulat na gulat ka? Sa bangko ka naman nagtatrabaho, di ba? Sigurado ako na marami kang pera. Hindi. Hindi ako magbibigay ng ganyang pera. O sige. Mabilis naman akong kausap eh. Dahil lang natin ngayon yung number ni kuya. Kasi sigurado naman ako nagising na siya. Wait! Oh. Wala kasi akong cash dito eh. Pwede bang 6,000 muna? Okay, sure. Mabait naman ako lalo na kapag usapang pera. I-transfer mo na lang sa bank account ko ang natitirang 5,000. Teka, 4,000 na lang yung dapat ah. 5,000 kasama ang interest, so take it or leave it. Popoy, si Peter na nga siguro ang isa sa mga karma sa ginawa kong kasalanan kay Paolo. Doon ko naramdaman na mahal ko talaga ang boyfriend ko at ayokong malaman niya ang ginawa namin ni Lloyd. Ayokong mawala siya sa akin. Kaya pumayag na ako na bayaran si Peter kapalit ng pananahimik niya. At nang magkita kami ni Paolo ay mukha namang tumupad si Peter sa usapan namin. Wala kasing bakas na may alam na si Paolo sa ginawa ko. Mas naging sweet pa nga siya sa akin dahil gusto niya raw bumawi sa mga pagkukulang niya bilang boyfriend ko. Pakiramdam niya raw ay parang nawawala na siya ng time sa akin kaya niyaya niya akong mag-take ng leave sa trabaho at magbakasyon muna kaming dalawa. Pumayag naman ako, Popoy, dahil pakiramdam ko ay isa yon sa mga paraan para makabawi rin ako sa kanya. At na mga oras nga na magkasama kaming dalawa ay nakayakap ako sa kanya at pagkatapos na may nangyari sa amin ay bumalik sa isipan ko ang lahat ng dahilan kung bakit tumagal ng 7 taon ang relasyon namin ni Paolo. At yon ay dahil mahal na mahal ko siya. At si Paolo lang naman talaga ang gusto kong makasama habang buhay. Hashtag Dear M.O.R. Thrill. Popoy, hindi na ulit nagparamdam pa si Peter pagkatapos kong ipadala sa kanya ang pera na hiningi niya. Naging tahimik na ang relasyon namin ni Paolo at ginawa ko ang lahat para makabawi sa mga naging kasalanan ko sa kanya. Madalas ay nagigilty pa rin ako at gusto kong sabihin na rin sa kanya ang ginawa namin ni Lloyd. Pero alam ko kasi na malaki ang possibility na kapag ka ginawa ko yun ay hindi niya na ako mapatawad pa. Kaya nagdesisyon akong itago na lamang ang lahat. Bumalik naman kami as regular office mates ni Lloyd. Hanggang simpleng ngitian at batian na lamang kami sa office at never na kaming lumabas ulit kagayang nang naging huling usapan namin. Bumalik na ulit sa normal ang buhay ko at ang relasyon namin ni Paolo. At handa na rin akong kalimutan kung anuman ang nagawa kong kasalanan sa kanya. Ay, nakakapagod. Buti na lang lunch break na. Sino to tumatawag? May nakasilang number dito sa cellphone ko. Hello, sino to? Hi, Angge. Kamusta? Peter? Aba, naks naman. Nabosesan ka agad ako. Paano mo nakuha yung number ko? Wala siya. Yun ka agad ang tanong. Hindi ba pwedeng kumustahin mo muna ako, ha? Ano, hindi mo ba ako na-miss? Pwede ba wala akong oras sa'yo? Nasa trabaho ako. Oh, teka. Eh, di ba lunch break yun, ha? Patapos na ako, kaya pabalik na rin ako sa trabaho. Tumawag lang ako. Babalik ka na agad sa trabaho. Hinihintay ko pa naman ang magic question mo. Diretsuhin mo na nga lang ako. Ano bang kailangan mo? Ayun. Marunong ka naman palang magtanong ng maayos ngayon, eh. Pero may mali, eh. Dapat kasi ang tanong mo. Magkano ang kailangan ko? Binayaran na kita, kaya tapos na yung usapan natin. Kaso kasi yun nga, inaubos na eh. Kaya kailangan ko ulit ng alawan. Hindi na ako ulit magpapauto sa'yo. Peter! Kakain na raw, sabi ni Mama. Sumabay ka na sa amin. Sige kuya, susunod na ako. Kausap ko lang kasi tong girlfriend ko eh. Si Paolo ba yun? Oo, wala kasi siyang pasok ngayon sa trabaho eh. Alam ko nga, isusurprise ka niya mamaya. Pero... parang mas masusurpresya siya sa ikikwento ko sa kanya tungkol sa'yo. Sige na, magkagandoan pa. Sandali! Magkano ba kailangan mo? Yun! Narinig ko rin. Maliit lang naman eh, mga 15,000. Ano? Saan ang kukuha ng ganyan kalaking pera? Kunwari ka pa. Alam ko namang may ipon kayo ni kuya. Eh di, anong gamitin mo? Hindi pwede. Makakahalata siya na ginalaw ko yung savings naming dalawa. Okay, fine. 10,000 na lang muna. Pero alam mo na, may interest na ulit yun ang titira. Sige, ipapadala ko na lang sa account mo. Hindi, ayoko. Anong ayaw mo? Ayokong ipadala mo sa account ko. Dahil lang gusto ko, ibigay mo sa akin ang personal. Ano naman ba to, Peter? Oh, sige na. Itetext ko na lang sa'yo kung saan at kailan tayo magkikita para maabot mo yung pera. Kinakatok na ulit ako ni kuya dito sa kwarto. Bye. Teka! Paano ba to? Dapat talaga hindi ko na siya binigyan ng pera nung una pa lang eh. Angge, okay ka lang? Lloyd. Oh, may problema ka ba? Wala, ayos lang ako. Ano kung may problema ka? Sabihin mo na sa akin, baka matulungan kita. Ano, tungkol to kay Paolo, ano? Hindi, I mean, medyo. Siya yung kausap mo kanina, kaya parang galit na galit ka. Yung kapatid niya, si Peter. Teka, yung kinuwento mo na black sheep sa family nila. Oh, na meron sa kanya, tsaka bakit niya tinatawagan? Alam niya kasi yung tungkol sa atin eh. Nakita niya tayo magkasama sa isang hotel tsaka sa kotse dati. Ganun ba? At ngayon, binablockmail niya ako. So anong gusto niya? Pera ba? Oo. Kamagalala, pwede kitang tulungan kasi damay rin naman ako dito eh. Nagbigay na kasi ako sa kanya nung nakaraan. 11,000. Ang sabi niya pagkatapos noon tatahimik na siya. Oh, eh nagbigay ka na pala eh. Ano ba bang gusto niya? Pera ulit. Ano? Kesyo naubos na raw niya. This time, 15,000 na yung gusto niya. Pero kahit 10,000 na lang daw muna. Wala naman kasing trabaho yun eh. Angge, angge. Pwede ako mag-share kung papayag ka. Ay, hindi na. Ako naman kasi talaga yung punot dulo ng problema ko. Dapat hindi ko na sinimulan yung kasalanan na to eh. Para hindi na umabot pa sa ganito. Ano kaya kung sabihin mo na lang kay Paolo yung totoo? No! Lloyd, never kong gagawin yon. Mas willing pa akong bayaran si Peter kesa malaman ni Paolo yung ginawa ko. Yung ginawa nating dalawa. Angge, imaginein mo. Eh, paano na lang kapag nalaman ni Paolo yung totoo mula kay Peter? Eh, di ba mas magagalit yung boyfriend mo? Hindi nga mangyayari yun dahil babayaran ko si Peter! Well, kapag naubos na niya ulit yung pera na binigay mo, hihingi na naman siya sa'yo para lang tumahimik siya. Tapos magbibigay ka na naman. Eh, kung yun lang yung paraan para hindi malaman ni Paolo yung tungkol sa ating dalawa, babayaran ko ulit siya! Pero hanggang kailan ka magbabayad para lang manahimik siya? Popoy, gulong-gulo na ako sa ginagawang pamba-blackmail sa akin ni Peter. Wala rin naman akong ibang sinisisi dahil aminado naman ako na kasalanan ko rin kung bakit ito nangyayari. Dahil ako ang nagsimulang maghanap ng apoy na lalaruin. Pero pinagsisihan ko na lahat ng yon, Popoy. Kaya nga nagdesisyon na akong itigil kaagad kung ano man ang ginagawa namin ni Lloyd. Gusto ko na ng tahimik na relasyon kasama si Paolo at sundin ang mga plano niya para sa aming dalawa. Kaya kesa malaman pa ng boyfriend ko ang ginawa ko, ay binigay ko na lamang ang pera na hinihingi ni Peter kagaya ng gusto niya. Nagkita kami sa isang restaurant kung saan umorder pa siya ng mga pagkain na ako rin naman ang pinagbayad niya. Nakipag-usap siya sa akin bago niya tuluyang kinuha ang pera, Popoy. At tama nga si Lloyd, hindi pa iyon ang naging huling beses na pamba-blackmail niya sa akin. Nasundan pa ng nasundan ang paghingi-hingi niya ng pera. At sa tuwing ibibigay ko ang pera na gusto niya ay kailangan munang magkita kaming dalawa. Dahil ayaw niya na ipinapadala ko ang pera sa account niya. Uy! Ito ka na pala. Ba't late ka ngayon, ha? Ito na yung pera mo. Sungit naman ito. Alam mo, kumain ka muna. In-order na kita ng pagkain. Kailangan ko na rin umalis ka agad. Kumain ka nga muna. Kasi saan naman itong mga babayaran mo mamaya kung hindi mo man lang matitikman? Magkikita pa kami ni Paolo kaya nagmamadali ako. Uy! Alam ko namang mamaya ang gabi pa yon. Kaya nga, lunchtime ako nag-set ng date natin eh. Anong date yung sinasabi mo? O bakit? Hindi ba date ang tawag kapag nagkita ang babae at lalaki sa isang restaurant? O babae ka, lalaki ako. Eh di nag-date na nga tayo. Ang daming beses na nga eh. O. Alam mo, hindi ka lang pala tamad magtrabaho. Ilusyonado ka pa. Kasi kahit kailan, hindi ko kinukonsider na date tong pagkikita natin. Ginagawa ko lang to para ibigay tong pera na hinihingi mo sa akin. Cool ka nga lang. Ang dami mo naman kaagad sinabi. Ikaya mo na lang yan kasi mahaba pa ang time nating dalawa. Alam mo, kahit sino hindi gaganahang kumain kung ikaw yung kasama. Okay. O di ako na lang kakain ito. Ikaw rin naman magbabayad ng lahat ng tumamaya eh. Kunin mo na nga lang tong pera para makaalis na ako. Mamaya na nga. Kararating mo lang, aalis ka na agad. Magkwento muna tayo. Wala akong panahon para makinig sa mga ikakwento mo. Pwede ko magkwento. Sinasayo naman ng lahat ng panahon ko. Pwede ba, Peter? Ano pa bang gusto mo? Maghanap pa ba yung kailangan mo para lang tigilan mo na ako? Alam mo, baguhin natin yung tanong mo, ha? Kasi this time, hindi na ano o magkano ang gusto kong makuha. Pwede ba sabihin mo na lang para matapos na tong usapan na to? Ikaw. Ano? Ano nga ko? Ano bang ibig mong sabihin? Ikaw ang gusto ko. Nababaliw ka na ba? Pwede rin. Kasi malapit na rin naman ako mabaliw sa'yo kapag hindi mo ako pinagbigyan. Peter, boyfriend ko yung kapatid mo. Alam ko. Sa totoo lang kasi, Angge, eh matagal na kitang gusto eh. Sigurado naman ako napapansin mo yan. At kahit kailan, hinding-hindi kita magugustuhan. Ay, pwede ba? Narinig ko na yan. Marami ng babae ang nagsabi sa akin yan. Pero lahat sila... Umigay din sa akin. Kaya sigurado ako na pati ikaw, mapapasama ka sa listahan ko. Mahal ko si Paolo, kaya please lang huwag mo nang ipilit yung sarili mo sa akin. Hindi nga. Eh, kaya mo ba nagawang manlalaki, ha? Aminado naman ako na may kasalanan talaga ako. Pero pinagsisisihan ko na yun. Bakit parang hindi na ba? Kaya nga paulit-ulit kitang binabayaran, di ba? Para manahimik ka na at hindi masira yung relasyon naming dalawa. Oh, teka lang, bakit? Tumutupad naman ako sa usapan na. Ano, may nalaman ba si Kuya sa panlalalaki mo? Wala naman, di ba? Pero bakit kailangan mo pang gawin to? Gumaganti ka ba sa kanya kasi mas paborito siya ng parents nyo? Eh kasalanan mo rin naman yun kasi pasaway ka sa kanila. Alam mo pang teleserye na yan. Hindi ba pwedeng gusto lang kitang matikman kasi nagpapatikim ka rin naman sa ibang lalaki? Pinagsisisihan ko na nga yun! Inaayos ko na nga yung relasyon namin ni Paolo dahil nagpaplano na kami magpakasal. Sa tingin mo ba matutuloy pa yung mga plano nyo kapag nalaman ni Kuya yung mga pinaggagawa mong kalokohan, ha? Peter, binigay ko na lahat ng perang hinihingi mo sa akin. Bakit naman pati sarili ko pa? Eh kasi nga gusto kita. Ano, hindi pa ba malinaw yun? Pero boyfriend ko nga yung kapatid mo, eh respeto mo naman sana kahit man lang yung pagiging magkapatid niyong dalawa. Yung mga magpinsan niya, nagkakaagawa ng asawa eh. Yung magkapatid pa kayo. To think na girlfriend ka pa lang niya. Pwede ba, Peter, itigil mo na nga to? Wala rin naman pupuntahan tong usapan na to eh. Ay, makinig ka kasi muna sa akin, okay? Dahil baka magbago pa yung isip mo. Alam mo, sa totoo lang, pareho kami ng taste ni Kuya sa babae. Kaya nga natutuwa ako kapag dinadala ka niya sa bahay kasi... Nagagawa kitang pagpantasyan kahit mula sa malayo. Hindi ko alam na ganyan ka pala kasama. Hoy, grabe siya oh. Di ba pwedeng malakas lang talaga yung tama ako sa'yo? Eh, kaya nga nang makita kitang may kasamang ibang lalaki habang wala dito si Kuya sa Manila. Naisip ko nun na may chance pa rin pala ako na maka-score sa girlfriend ng kapatid ko. Wala ka na ba talagang konsensya? Pati yung relasyon mo sa kapatid mo, handa mong sirain para lang dyan sa... sa sarili mong kagustuhan? Nagsalita ang may konsensya. Tsaka pwede ba? Huwag ka na nga magmalilis dyan. Ginawa mo naman na to, di ba? Nakipag-sex ka na sa ibang lalaki habang kayo pa ni Kuya. So, anong difference kung tayong dalawa naman? Huwag mo nang ibalik yung ginawa kong kasalanan dahil pinagsisisihan ko na yon. Alam mo, ganun pa rin yun. Nagawa mo nang magloko, bakit di mo pa ulitin? Ayoko na nga dagdagan yung kasalanan ko sa kuya mo eh. Kaya pwede ba? Tinatama ako na oh. Kung nag-aalala ka na baka malaman ni Kuya yung gagawin natin. Maingat naman ako eh. Hinding-hindi makakarating kay Kuya yung mangyayari sa ating dalawa. Wala talagang kahit na anong makakarating kay Paolo dahil kahit kailan, walang mangyayari na kahit ano sa ating dalawa. Kaya itigil mo na yung pag-iisip o pinaplano mo, Peter. Hindi ako makapaniwala sa gustong mangyari ni Peter, Popoy. At hindi yon ang huling beses na sinabi niya sa akin ang gusto niyang maging kapalit ng pananahimik niya sa kapatid niyang si Paolo tungkol sa kasalanan ko. Lalo akong nahirapan sa sitwasyon ko dahil sa ginagawa niyang panggigipit sa akin. Ayoko talagang malaman ni Paolo ang ginawa kong kasalanan noon dahil alam ko na baka hindi niya na ako mapatawad pa. At ang pinakaayokong mangyari sa lahat ay yung mawala siya ng tuluyan sa akin. Kaya nga, hindi na ako talaga halos dumadalaw sa bahay ni na Paolo para lang maiwasan siya. Ilang dahilan na ang ginawa at binigay ko sa boyfriend ko para lang makatanggi sa mga invitation niya kasama ang pamilya niya. Alam kong napapansin na niyang may kakaiba sa ikinikilos ko pero pinipigilan ko pa rin ang sarili ko na sabihin sa kanya ang totoo. Hanggang sa tumigil na nga rin si Peter sa paghihingi ng pera sa akin, Popoy. Pero napalitan naman yun ng pamimilit niya na may mangyari sa aming dalawa. Isang bagay na kahit kailan ay hinding-hindi ko ahayaan na mangyari. Salamat sa paghatid sa akin dito sa apartment. Wala yun. Para namang hindi kita inahatid dati. Oo nga naman. Sige, pasok na ako ha. Hindi na kita yayayain sa loob. Kasi gusto ko na rin sana magpahinga ng maaga. Babe, sandali lang. Bakit? Gusto mo bang magkape muna? Sorry ha, pagod na kasi ako sa trabaho kaya gusto ko matulog ng maaga. Kung gusto mo bukas okay ka na... lang ba? Oo naman. Bakit naman ako hindi magiging okay? Eh, para kasing may gusto kang sabihin sa akin eh. Wala, pagod lang ako sa trabaho. Meron ka bang tinatago sa akin? Babe, ano ba to? Diretsahin mo na lang kaya ako. Gusto ko na kasi talagang magpahingi. Napansin ko kasi na parang ang cold mo nitong mga nakaraang araw eh. Tapos hindi ka na sumasama sa family dinner namin. Naiintindihan ko naman na busy ka sa trabaho. Pero nagtataka lang ako kung paano ka nagkaroon ng time para makipagkita sa kapatid ko. Huh? Nakita ko kayo magkasama sa isang restaurant noong isang linggo nung sinabing mo na may lakad kayo ni Jana. Tapos nakita ka rin daw ni Mama nakasama si Peter nung isang buwan. Hindi pa nga ako makapaniwala nun eh. Kasi malabo yung mata ni Mama. Saka ang sabi mo sa akin nun, kasama mo yung parents mo na magpa-check up, di ba? Ayaw mo pa nga nasamahan ko kayo eh. Babe, kung wala kang tinatago sa akin, bakit nagsisinungaling ka pa sa tuwing makikipagkita ka kay Peter? Saka, bakit kayo nakikita ang dalawa? Paolo, I'm sorry. Oh, tapos nagsasorry ka ngayon. Bakit? Sabihin mo kasi sa akin yung totoo. Ano bang dahilan at nakikipagkita ka sa kanya? Binablackmail niya kasi ako. Binablackmail ka niya? Oo. Nung una, hinihingan niya lang ako ng pera. Hanggang sa... ang gusto niya may mangyari na sa aming dalawa. Babay talaga ng kapatid ko. Ang gaya sabihin mo sa akin, bakit ginagawa ni Peter sa'yo to? Anong dahilan ng pangbablockmail niya sa'yo? Paolo, may kasalanan kasi ako sa'yo. Niloko kita. Naging mapaghanap ako. I'm sorry. Ano? Ano ba sinasabi mo? Ang kasabihin mo, hindi totoo yan. Sabihin mo, hindi totoo yung sinasabi mo! Matagal ko yun ang gustong sabihin to, pero natatakot ako. Paolo, naging marupok at mapaghanap ako. Oo, inaamin ko, tumikim ako ng iba. At nalaman yun ni Peter. At yun yung dahilan kung bakit kanya binablockmail? Kasi matagal na niyang alam na niloloko mo ako, ganun ba? Pero wala kami naging relasyon ni Lloyd. Yung lalaking lagi mong kasama sa opisina niyo. Yung lalaki na ang sabi mo katrabaho mo lang. Yun pala, ikaw na yung tinatrabaho niya? Maniwala ka. Wala kami naging relasyon na dalawa. Kasi ikaw lang naman yung... Hindi kaya nagpatikim ka na lang sa kanya? At pinagmamalaki mo pa sa akin ngayon o wala kayong naging relasyon ng lalaki mo? Wow! Wow! Ang gay! Paano mo nagawa sa akin to, ha? Tinigay ko naman lahat sa'yo, ha? Alam ko ba? Saan ba ako nagkulang? Sa kama ba? Mas magaling ba siya sa akin? Ha? Ano, mas marami siyang alam? Mas napapaligaya ka ba niya? Tama na! Ayoko na marinig yan! Okay, bakit ako? Bakit ako? Sa tingin mo ba gusto kong naririnig itong mga sinasabi ko, ha? Alam mo, matatanggap ko naman eh. Matatanggap ko kung nagkulang ako sa part na yon. Sige, sabihin na natin na hindi talaga ako magaling, na boring talaga ako sa kama. Pero Angge, sana naman! Sana sinabi mo na lang sa akin para mas napaliwanagan mo yung isip ko. Sana hindi ka na lang naghanap ng iba. Kasi kung yun lang yung problema mo, Angge, ang babaw eh. Sobrang babaw mo! May nagsisisihan pa naman lahat. Sorry, gusto ko nang itama yung mga mali ko. Ganon. Kaya tinago mo na lang sa akin, ha? Pumayag ka pa sa pangbablockmail sa'yo ni Peter? Dahil ayoko na nga sanang malaman mo. Ayoko magalit ka sa akin kagaya ng nangyayari ngayon. Kasi hindi ko kaya na masira itong relasyon natin. Ayaw mong masira yung relasyon natin. Pero sa halip na sabihin mo sa akin yung problema mo, para maayos natin to, naghanap ka na lang ng iba. Sa tingin mo ba tama yung ginawa mo? Sa ginawa mo ba walang masisira sa atin, ha? Sinisihan ko na nga yung lahat. Patawarin mo na ako. Ayosin na lang natin to. Kasi ayoko talaga na mawala ka sa akin. Ay, Pablo, mahal kita. Mahal na mahal kita. Okay, ako rin naman eh. Hindi kahit ginawa ko yung lahat ng gusto mo. Okay, alam mo kung gaano kita kamahal, di ba? Kaya sana alam mo rin kung gaano ako nasasaktan ngayon. Ayoko mawala ka sa akin. Sana naisip mo yung bago mo ginawa yun. Kasi kung mahal mo talaga ako, hindi ka na maghahanap ng iba. Dito naman ako lagi para sa'yo eh. At lahat ginagawa ko para maramdaman mo kung gaano kita kamahal. Maniwala ka, pinagsisisihan ko na yung lahat. Please, Paolo, ayusin natin to. Hindi ko kayang mawala ka sa akin. Ikaw lang yung mahal ko. Patuharin mo na ako. Sorry din, Angge. Sorry, pero hindi ko na kaya. Hindi na kita kayang patawarin. Tapusin na lang natin ito. Popoy, hindi na nga ako nagawa pang patawarin ni Paolo kagaya ng inaasahan ko. Sa oras na malaman niya ang totoo. Ilang beses ko pa siyang sinubukang kausapin pero sarado na talaga ang isipan at lalo na nga ang puso niya para sa akin. Hanggang sa napagod na lang ako sa kahahabol kay Paolo. Wala naman kasi akong magagawa talaga, Popoy, kung ayaw niya na dahil sobra-sobra ko siyang nasaktan sa ginawa ko. At nang malaman ni Lloyd ang nangyari ay sinabi niya sa akin na handa siyang pangatawanan kung anuman ang namagitan sa aming dalawa. Pero dahil wala naman akong kahit na anong pagmamahal na nararamdaman para kay Lloyd, ay hindi ko na rin siya in-entertain. Sinabi ko na si Paolo pa rin talaga ang mahal ko kahit ayaw niya na sa akin. Si Peter naman ay tumigil na rin sa ginagawa niyang pamba-blackmail. Wala na rin naman siyang dahilan para gawin pa yon. Ngayon ay halos isang taon na mula nang mangyari ang lahat. Nararamdaman ko pa rin, Popoy, ang sakit at pagsisisi dahil sa mga ginawa kong kasalanan kay Paolo. Tama naman kasi siya. Dapat ay mas inopen ko sa kanya ang problema ko sa relasyon naming dalawa. Hindi ko yun dapat sinarili at mas lalong hindi ko dapat hinanap sa ibang tao ang thrill na hindi niya nagagawa o naibibigay sa akin. Mas naging matatag at open sana ako sa kanya para hindi ako natukso. Para hindi sana ako nagkamali at nakagawa ng kasalanan na tuluyan ang sumira sa relasyon naming dalawa. Popoy, hanggang dito na lamang ang sulat ko at alam ko na marami ang hindi natutuwa sa kwentong ibinahagi ko ngayong tanghali. Pero sana ay maramdaman ninyo at ng inyong mga listeners na sobra-sobra na akong nagsisisi sa ginawa kong kasalanan nang dahil sa pagiging makasarili at sa kababawan ko na naging dahilan nga para mawala sa akin ang pinakamamahal kong tao. Maraming salamat ulit, Popoy. More power and God bless sa inyong lahat dyan sa Dear MOR. Lubos na gumagalang, Angge. Hashtag Dear MOR Thrill. That's the price of the thrill. Na hinanap mo. Diba? Eh, minsan ho talaga, yan ang merong katapat. Sabi nga, ano? Yan ang presyo ng it will cost you your relationship. Diba? With your boyfriend. Diba? Kapag ka ikaw ay hindi naging, ano, hindi naging maingat, hindi muna nag-isip, at naging, sabihin na natin, unfair. Diba? At yan ang nangyari nga dito kay Angge, ano? At yan nga yung gusto ko. Diba? Na sabi ko, mas marami sana yung nakikinig, not because of the number of views. Ayan, pero dun sa number of viewers nga and listeners na matututo sa ganitong klase ng mga kwento. Diba na, ay teka, o ganyan pala kataas ang presyo na kapag ka ikaw ay nahuli, diba? O kaya naman ikaw ay na-blackmail, o kaya naman ikaw ay gumawa talaga ng kalokohan sa loob ng relationship. Well, diba, ano ba ang masasabi pa natin dito kay Angge, diba? Eh, minsan, nasa kahit na magsisi ka na magsisi sa huli. Okay, alam naman natin lahat na nasa uli ang pagsisisi. Alam na natin yung, wag na nating ulit-ulitin yun. Pero hindi lahat ng mga nagsisisi ay nabibigyan pa ng panibagong pagkakataon. Diba? Kaya kayo na nabigyan ng panibagong pagkakataon, nagkamali sa loob ng relationship ninyo, maging maingat na sa mga susunod na mga darating na tukso. Maging ano kayo, no? Maging, anong tawag mo rito? Maging very open kayo sa inyong karelasyon, sa inyong sinasabing mahal. Diba? Kung saan ba kinukulang, saan ba yung parang kulang ang excitement, kulang ang thrill, you don't get satisfied, 'di ba, sa mga ginagawa ninyo, 'di ba? Hindi lang naman sex, napakarami pa, no? Napakarami pa mga aspeto sa loob ng relationship, more than yung sex na tinatawag natin or love making na dapat ninyong improve ng pareho. Diba? Dapat napag-uusapan ninyo pareho. Yan yung sinasabi natin. Kapag ka sa iba ka nagsabi ng problema ninyo tungkol sa boyfriend mo o sa girlfriend mo or sa asawa mo, no? Doon sila mag-take advantage. 'Di ba? Pwedeng hindi sila nagte-take advantage pero without you knowing it, you're looking for trouble. 'Di ba? Ikaw pala yung ino-offer mo na sa pagsasabing 'yun, ino-offer mo na yung sarili mo doon sa isang prospect, 'di ba, na pwedeng magbigay ng hinahanap mo sa yung jowa. Ayan, kaya you be careful ano sa pagsasabi. It's not really ano, it's not always may nagte-take advantage sa iyo. 'Di ba? Minsan dumarating din yung punto na ino-offer mo na yung sarili mo. At 'yun yung nangyari dito kay Angge. 'Di ba? Isipin niyo, hindi naman talaga nag-umpisa yung namagitan sa kanila ni Lloyd kung hindi rin dahil kay Angge. Oh, dahil hindi niya sinasabi kay Paolo na merong pagkukulang sa relasyon natin, hindi thrilling ang ating hindi ganun ka-exciting ang ating sex life. Wala, sinasabi niya sa kaibigan niya. Ayan, i-share niya doon sa ayun kay Lloyd tuloy. Ayan, at doon niya na exert ano, doon niya na experience. Eh kasi nga parang in-offer mo yung sarili mo. Oo, doon sa ibang tao. Kaya mag-iingat kayo dyan. Oo, na hindi magsasabi sa inyong kapartner. Importante yung open line of communication sa bawat magkarelasyon. Yan naman talaga yung tama. It's basic, pero minsan ang dahil sa trabaho, ang dami ring factors, ano, ng dahil sa trabaho, ng dahil sa, sabihin na natin, sa oras nga, ano, ng pag-uusap ninyo, ayan, at sa marami pang iba, na mga ibang mga priorities aside from your time together, ay nababaliwala na lang. Akala nyo maliit na issue. Ayan, pero yun pala, ay, talagang hindi na eh. Oo, ginagawa nyo, pero hindi ka na nag-enjoy. You don't get to experience the pleasure, ano, ng lovemaking. Sabihin nyo, eh, sex lang naman yan. Diba? Sex must feel good. Diba? Masarap yan. Pero hindi naman, sabi nga, eh, minsan hindi na kasya. O, hindi na... minsan di na kaya, hindi na kaya yung change position lang. Oh, kasi meron nang kulang, 'di ba? Pwedeng kailangan diyan umiba na nga ng lugar. Pwede diyan ay you try something new, 'di ba, sa inyong sex life, spice it up. 'Di ba? Wag naman yung laging okay, 1 2 3, tapos. 'Di ba? Dagdagan nyo ng konting excitement na dapat hindi naman para naabuso yung isang partner, hindi naman na nasosobrahan ano, o parang nafi-feel na napepuwersa yung isang partner na ano yun, napipilitan lang. Magtagpo kayo sa gitna. Ano ba yung kaya nating gawin, 'di ba, para magkaroon ng konting thrill sa ating sex life. Thank you so much, at bukas ulit magkarinigan po tayo, mga kapamilya, ha. Stay safe, stay healthy. Kung hindi kailangan lumabas, stay indoors. Ayan, para ho maging ligtas sa ano yan, sa NCOV virus. 12 minutes makalipas ang alas 2 ng hapon, ako po si DJ P, DJ Popoy, that's my Guapopoy, at yan na nga po ang kabuuan ng kwento natin ngayong Tuesday. Hashtag Dear M.O.R. Thrill. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo.